400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 8, to Trójka, Robert Grzędowski, dzień dobry. Najważniejsze informacje w serwisie przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ratownicy medyczni za godzinę spotkają się z przedstawicielami rządu. Chcą rozmawiać o poprawie bezpieczeństwa ich pracy. Opozycja żąda dymisji ministra edukacji. Chodzi o wypowiedź Barbary Nowackiej o polskich nazistach. Projekt Louvre. Prezydent Francji zapowiada wielki remont i rozbudowę słynnego muzeum. Ratownicy medyczni chcą zmian, które zapewnią im bezpieczeństwo w pracy. Ma to związek z ostatnimi przypadkami agresji. W weekend w Siedlcach ratownik zginął ugodzony nożem przez pacjenta. O tym, jak poprawić bezpieczeństwo tych, którzy spieszą z pomocą innym, będzie mowa za godzinę w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu wezmą udział też przedstawiciele MSWiA i resortu sprawiedliwości. Ratownicy medyczni chcą czuć się bezpieczni także wtedy, kiedy pomagają agresywnym pacjentom. I dlatego jednym z ich postulatów jest to, aby włączyć do zespołów ratowniczych również policję. Chodzi o dyżury kilku funkcjonariuszy w danej stacji pogotowia. I oczywiście wyjeżdżać do zdarzeń, które są potencjalnie niebezpieczne. Proponuje Tomasz Józefowicz, ratownik lotniczego pogotowia ratunkowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Medycy o tej i innych propozycjach będą rozmawiać z kierownictwem resortu zdrowia, spraw wewnętrznych oraz z prawnikami. Efektem spotkania będzie wypracowanie takich rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo ratowników. Mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb, a po konsultacjach przewidziano spotkanie z mediami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość żąda dymisji ministra edukacji Barbary Nowackiej za wypowiedź o polskich nazistach. Słowa padły podczas konferencji w Krakowie w 80. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Barbara Nowacka napisała, że było to przejęzyczenie i przeprosiła. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak ocenia wypowiedź jako skandaliczną. Oczekujemy tego, że poda się niezwłocznie do dymisji. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem rzekome przejęzyczenie. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej to robienie awantury z przejęzyczenia. To jest oczywiste, że pani ministra Barbara Nowacka się przejęzyczyła, wyjaśniła to. Naprawdę przypisywanie złych intencji ministrze Barbarze Nowackiej w kontekście niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest naprawdę nie na miejscu. Do sprawy odniósł się premier. W polityce ważne są intencje, czyny i działania, nie przejęzyczenia, powiedział Donald Tusk. Oświadczył, że nie będzie wyciągał konsekwencji. Pomaganie to elementarny obowiązek każdego człowieka. Tak przed sądem w Hajnówce przekonywali aktywiści oskarżeni o ułatwianie migrantom nielegalnego pobytu w Polsce. Czterem osobom prokuratura zarzuca, że przewiozły cudzoziemców spod granicy w głąb kraju, a jednej, że dostarczała im jedzenie i ubrania. Chodzi o wydarzenia z marca 2022 roku. Według prokuratury oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści przez osoby nielegalnie przebywające w Polsce. Egipcjanina i 7-osobowej rodziny z Iraku. Czwórka oskarżonych ich przewoziła, a piąta dostarczała im pożywienie oraz ubranie podczas ich pobytu w lesie. Instruowała imigrantów na okoliczność zatrzymania przez polskie organy ścigania, a nadto udzieliła schronienia i odpoczynku w domu na nieustalonej posesji. Mówi prokurator Magdalena Rutyna. Zdaniem oskarżonych te zarzuty są absurdalne. Chciałabym wyrazić moją frustrację tym, że muszę składać wyjaśnienia w związku z działaniem, które podjęłam, aby ratować życie być może, a na pewno zdrowie, godność innego człowieka. Kiedy idzie się do lasu na spacer, a spotyka się ludzi, którzy się ledwie trzymają na nogach, to jest takie zderzenie światów na bardzo wielu poziomach. No naprawdę trudno jest żyć, kiedy masz świadomość, że opodal twojego domu umiera człowiek. Podczas procesu przed budynkiem sądu trwał protest przeciwko działaniom prokuratury. Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Ponad 30% Polaków wyjedzie na zimowy wypoczynek. Około 68% nie wybiera się w podróż. Plany urlopowe po pierwszym tygodniu ferii sprawdził portal nocowanie.pl. Jak mówi jego rzecznik Karol Wiak, ponad 78% pytanych wyjeżdża w góry, przeważnie z rodziną. Najczęściej ferie spędzamy rodzinnie. Deklaruje to 71% ankietowanych, podczas gdy blisko 13% wybiera wyjazd we dwoje, a około 12% w grupie znajomych. Blisko połowa decyduje się na krótsze pobyty trwające 3-4 dni, a tylko co trzeci turysta planuje tygodniowy urlop. Ponad połowa podróżnych, rezerwując noclegi, bierze pod uwagę cenę. Za jedną osobę jest gotowa zapłacić do 100 zł. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiada wielki remont i rozbudowę Louvre. To odpowiedź na pojawiające się niepokojące doniesienia o złym stanie muzeum. Projet Louvre. Projekt Louvre, nowy renesans, to będzie odnowiony, przemyślany na nowo i rozbudowany Louvre, który stanie się prawdziwym centrum historii sztuki. Prace mają się rozpocząć pod koniec roku i potrwają 6 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O nowości, czyli mocnych Amerykanach w piłce ręcznej. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry raz jeszcze. Kto by przypuszczał, prawda? Zamiast walki o medale Mistrzostw Świata, polscy szczypiorniści zdobyli Puchar Pocieszenia, wygrywając turniej, którego stawką było 25. miejsce Mistrzostw Świata. Podsumowanie trenera Marcina Lijewskiego. Na pewno nikt nie jest zadowolony z tego, gdzie jesteśmy i na pewno nikt się z tym nie zgadza. Na pewno nie jesteśmy 25. zespołem na świecie. Po prostu mieliśmy bardzo ciężką przeprawę w grupie. 3 bardzo ciężkie, wyrównane mecze i tak naprawdę jednej bramki nam zabrakło, abyśmy byli już w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innych humorach. Na koniec mundialu podopieczni trenera Lijewskiego pokonali wspomnianych Amerykanów po rzutach karnych. W regulaminowym czasie było 21-21, a potem 3-1. Lepiej ma się sytuacja polskich klubów w europejskich rozgrywkach siatkarskich. Tu stanowimy absolutną czołówkę. Kolejną pieczątką pod tym stwierdzeniem niech będzie awans Asekoresowi do ćwierćfinału Pucharu CEW, czyli Europejskiej Federacji Siatkówki. Rzeszowianie pokonali cypryjski Paphos w 2 meczu, oddając zaledwie 1 set. Bogdanka Luk Lublin zagra w półfinale Pucharu Challenge. Po pewnych zwycięstwach z Hiszpanami zmylili po 3-0. Mówi najlepszy gracz wczorajszego starcia Piotr Nowakowski. Całe spotkanie kontrolowaliśmy my tak naprawdę od samego początku do samego końca. Tak to miało wyglądać, zużyć jak najmniej energii i to się udało. Udało się faktycznie, a już nie mówię o Lidze Mistrzów, bo tam też jest dobrze. W 39. kolejce hokejowej Ekstraligi lider GKS Tychy wygrał z GKS-em Katowice 4-3, umacniając się na prowadzeniu. Wczoraj na stokach Szladming szaleli giganciści, a najskuteczniejsi okazali się Norwegowie. Pierwsze miejsce wywalczył Alexander Stein Olsen przed Henrikiem Kristoffersenem. Trzecie po genialnym drugim przejeździe zajął Szwajcar Marco Odermatt, zmierzający pewnie po kolejną kryształową kulę za klasyfikację generalną Alpejskiego Pucharu Świata. Za godzinę trochę będzie o freeridzie, bo Zuza Witych czeka na swój start w Val Thorens. Dziwnie słucha się o Alpejskim Pucharze Świata przy takich temperaturach. Po południu na ogół będzie dziś od 6 do 8 stopni, ale w okolicach Przemyśla nawet 13. Chłodniej w górach, na przykład w Karkonoszach okolice zera. Miejscami może popadać, w górach także śnieg, a na południowym wschodzie kraju możliwe burze. Klienci w sklepach, no każdy to widział, sprawdzają świeżość pieczywa gołymi rękami. Jak to ukrócono za granicą? Państwa doświadczenia. Się spotkałem w Holandii, nie wiem czy we wszystkich sklepach, ale w większości sklepów jest to rozwiązane tak, że nie ma możliwości włożenia tam ręki. Jest specjalna łopatka na cienkim bardzo drucie i tą łopatką spycha się tą bułeczkę czy ten chleb do takiego korytarza i z tego korytarza możesz sobie już ręką wziąć, nawet gołą. I to sposób nie tylko holenderski. Byłam we Włoszech i robiłam zakupy w tym samym dyskoncie, który jest w Polsce i tam dotykanie pieczywa jest w ten sposób rozwiązane, że za takimi szybami dopiero taką wielką łychą drewnianą przesuwa się pieczywo, które zjeżdża na dół i wówczas się je po prostu bierze. I nie wiem dlaczego w tym samym dyskoncie w Polsce nie ma takiego rozwiązania. Bo nasze dyskonty edukują klientów na zasadzie marchewką, a nie kijem, to znaczy łychą. Zapraszamy do Trójki. Rozmowa bez uników. Za chwilę w Trójce gościem Renaty Grochal będzie Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Robert Grządowski, a no i oczywiście Michał Kowarski, wydawca dzisiejszej audycji. Zapraszamy do Trójki, do 9:00. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. I'm Trójce Lola Yanga państwo próbują poprawić humor Staszkowi Perzynie i walczą o trójkową koszulkę. Są rymowanki. Zły humor ma nasz Staszek Perzyna. Jaka jest tego dzisiaj przyczyna? Może pan Robert poprawi humorek, tak jak mi pięknie poprawił we wtorek. Depesz Mołd z głośników leciało. I jakże się pięknie tego słuchało. No bardzo nam się ta rymowanka podoba, Staszkowi także, ale nie było go tu we wtorek i nie potrafi się odnieść do tych emocji, więc próbujemy dalej. Ten sam dowcip w środę ma już długą brodę, podpowiada Kasia z reżyserki. Rzeczywiście, więc może nie wtorkowymi żartami, może innym sposobem państwo Staszka rozbawią. Podejmę wyzwanie rozbawienia pana, więc ponieważ nic nie cieszy tak jak niedola drugiego człowieka, to więc zaczyna się całkiem nieźle, ale moja rodzina wyjechała na zimowisko. Ciekawe, czy nas słuchają w małym cichym, jakby co to pozdrawiamy. No ale ja jako dobry mąż postanowiłem się wykazać w domu i mówię, żonie tak się nie podobają te silikony w łazience, powymieniam je. Skończyło się tym, żeby dzisiaj się wykąpać, będę musiał pójść albo na siłownię i tam poćwiczyć i potem skorzystać z prysznica, albo pójść na basen i również tam się wykąpać pod prysznicem. No proszę się nie przejmować, remonty trwają, muszą trochę potrwać. Staszek się uśmiechnął zdecydowanie na wieść o tej historii, więc... Na razie mamy zwycięzcę, ale może to się jeszcze zmienić. Kto jeszcze poprawi humor Staszkowi? 2 dwójki i 7 trójek. Nie zwycięzca, a lidera mamy na razie. W ten sposób będzie uczciwie. Drodzy państwo, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj w Hajnówce rozpoczął się proces aktywistów oskarżonych o ułatwianie nielegalnym migrantom pobytu w Polsce. 5 osób, które się zajmowały pomocą migrantom przy granicy z Białorusią, pomogli rodzinie z Iraku i Egipcjaninowi. I były protesty przed sądem. Ludzie przyszli z transparentami, nie karać za dobro. Prokurator wnioskował o wyłączenie jawności procesu. Sąd się nie zgodził. Częściowo będzie wyłączona jawność. Dlaczego ten proces? Bo to będzie jakieś w ogóle bezprecedensowe orzeczenie, które właściwie powie nam, czy co jest ważniejsze, które wartości są ważniejsze, czy bezpieczeństwo granic, czy człowieczeństwo, bo przecież tak jak były protesty Grupy Granica, Grupa Granica podkreślała, że to była rodzina z 7 małych dzieci, przez wiele dni bez wody, jedzenia i schronienia koczowała na granicy, przy granicy. Tak, to jest bardzo trudny precedens, który stawia na szali decyzję między ratowaniem życia a podejrzeniem o przemyt, zupełnie nieuzasadnione. Ja to tłumaczę również w ten sposób, że naprawdę proszę sobie wyobrazić, że udzielamy pierwszej pomocy w centrum Warszawy. Osoba, której udzielamy pomocy, okazuje się uchodźcą, migrantem, który jest u nas nielegalnie. Czy osoba, która pomagała w tym momencie wspiera przemyt? To jest właśnie ten moment, w którym to pytanie może też być postawione tej osobie i takie zarzuty pojawiają się względem ratowników. Tu trzeba podkreślić, ludzi ratujących życie, a nie uczestników przemytu. Mówię o tym z pełną świadomością, bo te osoby znam. Ja również byłem ratownikiem grupy Granica i wiem doskonale, znając te osoby, że ostatnią rzecz, na którą miały ochotę, to wspierać jakikolwiek przemyt, a miały na głównym celu ratowanie życia. Też przypomnę, że to chodzi o 2022 rok. Bardzo specyficzny rok, w którym... 3 lata temu. Tak. Bo opozycja mówi, że to była pomoc w wojnie hybrydowej. Tak naprawdę, bo ci ludzie dzisiaj są używani przez Łukaszenkę, przez Putina do destabilizowania polskiej granicy jako element wojny hybrydowej. Ale to są ludzie i szczególnie dla osób tam mieszkających, lokalnych. Jeżeli w lesie spotykało się rodzinę, 7 dzieci, to trudno było ich traktować jako, tak jak ówczesna narracja rządu Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że to są pociski, że wojna hybrydowa, to przede wszystkim są ludzie, którym trudno było ich zostawić w lesie. Ja sam pamiętam sytuacje, w których pomagając konkretnej rodzinie z wyziębieniem, z głodnymi dziećmi, gdzie ich się przebierało, gdzie opatrywało się pokaleczone od białoruskich psów rany, nawet usztywniało się pęknięte ręce, bo były różne sytuacje. No trudno było powiedzieć wtedy, że jest to jakiś pocisk i niebezpieczeństwo dla naszego kraju. Zresztą tutaj warto dodać jedną podstawową rzecz. Na pograniczu jakoś przez te ponad 3 lata nie odnotowaliśmy, ani media nie pokazywały, agresywnych zachowań uchodźców czy migrantów względem ludności cywilnej. Ja rozumiem, że teraz się zmieniło na samym pasie granicznym i tego nie zaprzeczam, bo tutaj jest też podstawa, że wszyscy mówimy, również w grupie Granica. Ale nie ma pan takiego poczucia, że rząd, koalicja 15 października za mało zrobiła, jeśli chodzi o takie traktowanie humanitarne tych ludzi, bo dalej są pushbacki, dalej aktywiści alarmują, że nie dzieje się dobrze na granicy. To jest jeden z elementów, który mimo tego, że jestem w koalicji rządzącej jako parlamentarzysta, jestem krytyczny względem określonych działań. Jest spora poprawa, ale to jeszcze nie jest ten obraz, do którego chcielibyśmy dążyć. Ja ciągle uważam, że dzieci i kobiety, czyli grupy wrażliwe, należy z pasa granicznego i z pogranicza zabierać do placówek i zadbać o nie, bo są także ofiarami wojny. Nie narzędziem wojny hybrydowej, ale przede wszystkim ofiarami wykorzystywanymi w tej drodze, ale część faktycznie przecież ucieka przed wojną w swoim kraju, przed prześladowaniami w swoim kraju. Tych przypadków można naprawdę pokazywać całe mnóstwo. Jestem za bezpieczeństwem granic, ale z humanitarną twarzą. To oznacza, że reagować adekwatnie do tych, którzy agresywnie próbują przekroczyć granice, a do grup wrażliwych, takich jak kobiety i dzieci, naprawdę stać nasze państwo, bo to też nie są wielkie ilości osób, żeby wyciągnąć rękę i pomóc. I w wielu momentach już się zaczyna to, że te rodziny w tej chwili są przejmowane. Natomiast do ideału jeszcze jest daleko. Dlaczego sąd utajnił częściowo ten proces? Czy nie jest w interesie publicznym, żeby właśnie się toczył przy otwartej kurtynie, żeby media były obecne na sali, żeby te wszystkie argumenty wszystkich stron wybrzmiały? Domyślam się, że prokurator zrobił to na wniosek też samej Straży Granicznej. Służby mundurowe raczej próbują unikać konfrontacji, a nawet i dialogu niekiedy z organizacjami pozarządowymi, a tam wśród protestujących to byli aktywiści i organizacje pozarządowe, więc pewnie z jednej strony chodziło o to, żeby na sali nie było wsparcia tego społecznego dla oskarżonych, ale z drugiej strony, i myślę, że to jest argument, który jest dosyć racjonalny, służby musiały pokazać narzędzia operacyjne, którymi w tym momencie by pracowały. I to jest taki jakiś element, który potrafię zrozumieć, że tego się nie pokazuje opinii publicznej i dlatego za zamkniętymi drzwiami. Natomiast istotne jest to, że kolejna rozprawa ma być dopiero w kwietniu. Mniej więcej, może być i później. Natomiast chcielibyśmy pewnie, żeby ta sprawa została rozstrzygnięta jak najszybciej, bo ona się dosyć długo już toczy, a naprawdę... Sąd odrzucił wniosek o obrony, o umorzenie postępowania. Mógł umorzyć to na pierwszej rozprawie. Mógł. I moim zdaniem oczywiście trudno jest tutaj wpływać na wymiar sprawiedliwości. To akurat dobrze, że dzieje się to obiektywnie. Ja wierzę w siłę obiektywności sądów hajnowcy i że będzie to rozstrzygnięcie dobre. Według mojej opinii tym dobrym rozstrzygnięciem będzie umorzenie całej sprawy, bo naprawdę jeszcze raz podkreślę, ratowanie życia to jest obowiązek każdego obywatela, a nie jakiś przywilej, czy tak jak jest to określane, jakiś element wsparcia procederu. Jakkolwiek by na to spojrzeć, z jakiejkolwiek strony, to jest ratowanie życia. I można na to patrzeć kto jak chce. Przez pryzmat praw boskich, ludzkich, konstytucji, prawa międzynarodowego, a w przypadku dzieci, konwencji praw dziecka, która obliguje do pomagania dzieciom, które, uwaga, są nieświadome, one są... Nie wiedzą, czemu się znalazły na pograniczu. To nie one zadecydowały o tym, że się znalazły na pograniczu. Pewnie dorośli mogli popełnić błąd ci, którzy ich zabrali, ale to zadaniem nas, dorosłych, jest objąć opieką dzieci. Naprawdę to jest nasze zadanie i tutaj nie powinniśmy szukać żadnego kompromisu. To nie są pociski, to są dzieci. Przejdźmy do innego tematu. Czy Barbara Nowacka powinna złożyć dymisję? Opozycja się domaga dymisji ministry edukacji za jej wypowiedź na konferencji naukowej. Powiedziała: na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Pani ministra przeprosiła w internecie, powiedziała, że to było przejęzyczenie. Premier Donald Tusk też wziął jej stronę, ale Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji pani ministry Nowackiej. Czy ona powinna odejść ze stanowiska? Mam wrażenie, że ma szereg innych ważnych zadań w tym momencie niż zajmowanie się jednym przejęzyczeniem. Przeprosiła za to. Jest to faktycznie błąd, szczególnie w okresie rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Natomiast napięcie związane z językiem dotyczącym Auschwitz, niemieckich obozów nazistowskich, powoduje, że każde wystąpienie, każde słowo, o którym słyszymy, że nawet użycie przez polityka sformułowania obozy nazistowskie, natychmiast jest atakowane, że powinno się dodawać niemieckich obozów nazistowskich. Oczywiście jest to błąd, ale minister Nowacka się do tego przyznała i przeprosiła. Jest to lapsus taki dyplomatyczny też względem kraju, na który musimy być czujni i pilnować się. To oczywiście względem osób publicznych jest wymagane, ale żeby iść aż w kierunku odwołania ministra, to myślę, jest to zdecydowanie za daleko. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wykorzysta każdy drobny element, żeby odwrócić uwagę od własnego posła, który chowa się na Węgrzech, własnego sędziego z nimi skojarzonego, który ukrywa się na Białorusi. Naprawdę w tą stronę też możemy zerknąć i wtedy zapytać. To się przyklei do Barbary Nowackiej, bo jednak Polska walczy od lat o to, żeby na świecie nie mówiono o tym, że to były polskie obozy koncentracyjne. Świat mediów, internetu i pamięci politycznej ma to do siebie, że na pewno w każdym możliwym momencie ataku na minister Nowacką będzie to na wierzchu i będzie podbijane tak, żeby opinia publiczna nie zapomniała o tym wystąpieniu. Tu akurat możemy być tego pewni, ale myślę, że narzędziem, które jest najlepsze w obronie pani minister, są inicjatywy i jej praca w dalszej perspektywie i skoncentrowanie się na tym, co można robić dobrego. No to już się wydarzyło. Tego już się nie odpowie, tak. Nie odwidzimy, nie odpatrzymy, nie odsłyszymy. Pan zna Szymona Hołownię od wielu lat. Właściwie można powiedzieć, że razem dorastaliście. Nie martwią pana dzisiejsze sondaże? Szymon Hołownia według sondażu Opinii 24 dla TVN-u 24 6,8%. A to jest zamęcenem. To jest twardy zawodnik, naprawdę, który ma pomysł też i na kampanię. Wiemy o tym, że mamy jeszcze do finału wyborów kilka miesięcy. Każdy dzień z jednej strony jest ważny, ale z drugiej strony pod kątem tych ostatecznych wyborów Polaków to jeszcze jest długa droga. To jest odważny człowiek, który właśnie mimo sondaży odważył się po raz drugi wystartować. Może nie miał wyjścia, bo musi ratować tonącą partię. Nie to nie. My już akurat jako Polska 2050 tak czasem żartujemy, że wpisaliśmy sobie dodatkowo w DNA to poczucie, że przeciwnicy polityczni, ale nawet i koalicjanci, ale i opinia publiczna często już nam wróżyła, że polegniemy, że nie utrzymamy się jako ruch społeczny, że nie wejdziemy do parlamentu. A jakoś mamy się nieźle, ale to, co jest bardziej istotne, mamy szereg działań i pomysłów społecznych, które chcemy zrealizować i to nas kleja. To o tym w internetowej dogrywce, ale na drugą turę dzisiaj nie ma szans. Sondaże nie dają szans Szymonowi Hołowni na wejście do drugiej tury. 5 lat temu również nikt nie dawał mu szans na drugą turę, a przypominam, że w pewnym momencie sondaże podskoczyły mu do 20% i gdyby nie zamieszanie wyborcze, w tym zamiana kandydatów także po stronie Koalicji Obywatelskiej, mogłoby być różnie, a na pewno wtedy było wskazanie, że wszedłby do drugiej tury, więc naprawdę do 18 maja, do zamknięcia urn, jeszcze wszystko może się wydarzyć i na to liczy zarówno Szymon Hołownia. Ja zachęcam do oddania na niego głosu, bo jest to naprawdę człowiek z mocnym backgroundem prospołecznym, jako też człowiek, który działał w organizacjach pozarządowych, wiele społecznych rzeczy robił. Ma... Lokowanie produktu zostało zaliczone, ale pytanie jest takie, co się stanie dalej z Polską 2050, jeśli Szymon Hołownia zadołuje w wyborach prezydenckich. Czy będziecie przystawką Platformy Obywatelskiej? Nie, nie byliśmy, nie jesteśmy przystawką żadnego ugrupowania. To jest kluczowe, że przecież po wyborach prezydenckich nie zmieni nam się ilość posłów i senatorów w parlamencie, co oznacza, że koalicja rządowa będzie oparta również na nasze ugrupowanie i będziemy dalej pracować i przekonywać Polaków swoją pracą do kolejnych wyborów parlamentarnych. Więc to nie jest taka sytuacja, że to jest sytuacja, w której od wyników wyborczego będzie zależało wyłącznie nasze być albo nie być. Chociaż wewnętrznie jasne jest to i byśmy, że tak powiem, też nie będę ukrywał, że wynik lidera bardzo wpływa na morale całego ugrupowania. I dlatego wszyscy teraz jesteśmy zaangażowani w kampanię Szymona Hołowni. Czy Hołownia odda fotel marszałka Włodzimierzowi Czarzastemu zgodnie z umową koalicyjną w połowie kadencji? Słyszymy przecież, że marszałek Hołownia mówi, że dotrzymuje zobowiązań. Jeżeli takie jest zobowiązanie koalicyjne, to odda. Ja mam nadzieję, i tu wrócę do lokowania produktu, że odda go po 1 czerwca, czyli po wygranych wyborach prezydenckich. To byłoby oczywiście najlepsze rozwiązanie. A w czym Hołownia jest lepszy od Rafała Trzaskowskiego, który dzisiaj prowadzi w sondażach? Rafała Trzaskowskiego znam, był nawet moim szefem, cenię go. Natomiast Szymon Hołownia ma naprawdę bogaty background społeczny, o którym już mówiłem, i umiejętność błyskawicznego uczenia się także w zakresie dyplomacji, budowania tych relacji na potrzeby Polski. To jest naprawdę twardy i pracowity zawodnik. Ja zresztą czasami się zastanawiam, kiedy on śpi, bo przypomina mi człowieka wampira, bo on naprawdę od 5 lat nawet na dłuższym urlopie nie był. Co czasami po nocy, jak pisze wiadomość, co jest do zrobienia, człowiek chciałby powiedzieć, że prawo pracy nakazuje też iść spać nawet liderowi. No nie wiem, czy to dobra rekomendacja człowiek wampir, ale przechodzimy do internetu, na stronę internetową Trójki na YouTube'a i będziemy rozmawiać o pomysłach dla myśliwych. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 8:30. W skrócie serwisu Trójki Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny poznański sąd wznowi proces w sprawie śmierci Ewy Tylman. Wezwano dwóch świadków policjantów, którzy uczestniczyli w eksperymencie. Według obrońców Adama Z. nie był on prawidłowo przeprowadzony. W trzecim procesie prokuratura chce, by mężczyzna został skazany za nieudzielenie pomocy Ewie Tylman. Biały Dom potwierdza, deportacji będą podlegać nie tylko osoby, które popełniły w Stanach Zjednoczonych poważne przestępstwa, ale wszyscy nielegalni imigranci. Szacuje się, że za oceanem wbrew prawu przebywa 11 milionów osób. Największą grupę stanowią Meksykanie i obywatele innych krajów Ameryki Łacińskiej. Liczba Polaków szacowana jest na 30 tysięcy. 5 ośrodków narciarskich we włoskiej Abruzji ogranicza weekendowy napływ turystów. Decyzje zapadły w trybie pilnym po tym, gdy do jednego z miasteczek w niedzielę przyjechało 260 autokarów z mieszkańcami Neapolu. Doszło do szturmu na wyciągi i paraliżu na drogach. Włoskie media piszą, że to była inwazja, a nie turystyka. 20 tysięcy osób jeździło na nartach, 15 tysięcy spacerowało po małym miasteczku, które liczy zaledwie 1,5 tysiąca mieszkańców. Od niedzielnego wieczora wciąż trwa wielkie sprzątanie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Będzie dziś znów ciepło, ale dachów z kabrioletów proszę nie zdejmować, tym bardziej, że może popadać, szczególnie po południu na zachodzie i północy kraju. Na południowym wschodzie według IMGW możliwe burze, czyli jeśli błyśnie, to niekoniecznie będzie to fotoradar albo pantograf przy trakcji. W górach, na przykład w Karkonoszach, okolice zera, więc tylko w górach możliwe opady śniegu. Za 28 minut będzie 9:00, czyli tradycyjnie otwieramy zapisy do mniejszej gry. Nasza zabawa za chwilę. Zapraszam. Oczywiście zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. 2 dwójki i 7 trójek.

Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, jestem kurczakiem. Dobrze, nie będzie odpowiedzi, jak się domyślam. Przyszłość to odpowiedź na to pytanie. Jestem przed tobą, ale mnie nie widzisz. Mam nadzieję, że druga łamigłówka też sprawi nieco problemów. W tym przypadku panu Mirkowi. Panie Mirku, im więcej masz tego, tym mniej widzisz. Co to takiego? Im więcej masz tego, tym mniej widzisz. Dokładnie. To z całą pewnością musi być coś, co przysłania mi... Sprytnie. Widzenie. Sprytnie, ale chodziło o jedno słowo. Ostatnia szansa? Nie wiem. No to też nie ma punktu. Ciemność. Ciemność jest tą rzeczą, której... czy zjawiskiem, którego jasne, im więcej, tym widzę mniej widzi. Ciemność, słusznie. Ciemność widzę ciemność. Znamy to, oczywiście, panie Mirku. Tak, dobrze, na razie mamy remis. 0-0 i druga seria pytań. Wracamy do pana Marcinia. Panie Marcinie, 29 stycznia, dokładnie 13 lat temu, do użytku został oddany Stadion Narodowy w Warszawie. Jeden z najpiękniejszych i najbardziej pamiętnych momentów teraz wspomnimy. To mecz z października 2014 roku. Mecz Polski z Niemcami, wygrany przez biało-czerwonych 2-0. Kto w tamtym meczu strzelał bramki dla naszej reprezentacji? Strzelców było dwóch, wystarczy podać jednego. Kuba Błaszczykowski? Niestety nie. Arek Milig i Sebastian Mila. Podobne nazwiska. To oni strzelali wtedy gole Niemcom w tym pamiętnym spotkaniu. Rzeczywiście było 2-0 z Niemcami. A to już tyle lat. Wynik pamiętałem, ale jeszcze raz to gdzieś tam uciekł. To teraz już pan zapamięta, że Arek Milig i Sebastian Mila byli tymi bohaterami biało-czerwonych. Szansa przed panem Mirkiem, by zwyciężyć dzisiaj w mniejszej grze. Panie Mirku, dziś urodziny obchodzi Olga Tokarczuk, pisarka, ostatnia polska laureatka Nagrody Nobla. Oczywiście pani Oldze życzymy wszystkiego najlepszego, a pytanie w mniejszej grze nie dotyczy bezpośrednio jej, ale innych polskich noblistów z dziedziny literatury. Nie licząc autorki biegunów, było ich czworo, proszę wymienić dwa nazwiska. Na pewno Szymborska, na pewno Prus, na pewno Sienkiewicz. Dobrze, zaliczamy, bo te dwa nazwiska poprawne były, Szymborska i Sienkiewicz. Tak, tak, to będzie punkt i zwycięstwo pana Mirka. Zresztą nie pierwsze zdaje się w mniejszej grze. Gratulacje. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję panie Marcinie. Gratulacje. Również życzymy dobrego dnia. Bardzo nam było miło się spotkać w Trójce i proszę do nas wracać. Oczywiście także w mniejszej grze. A pan Mirosław nie pierwszy raz wygrywa i wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. To właśnie nie wybieram. O! To mam sposób na rozbawienie pana Staszka. No proszę. Niech on wybierze swój ulubiony utwór, wyjdzie z pracy zadowolony. Świetny pomysł. Na pewno w jego rytmie. Jestem przekonany, że Staszek się teraz uśmiecha, choć akurat przez moment go nie widzę. Jest na pewno zadowolony i bardzo jest duża szansa... O, bardzo się uśmiecha, Michał mi podpowiada. No to jest bardzo duża szansa, że to do pana Mirka w takim razie nie piosenka, a koszulka trójkowa dzisiaj trafi. No nie trafi dzisiaj, musi najpierw pokonać drogę do Gdyni. Dziękujemy panie Mirku bardzo. Pozdrawiamy. Ja dziękuję, mogę jeszcze pozdrowienia? A, bardzo proszę. Pozdrawiam całą Trójkę, wszystkich redaktorów i czekam na mojego ulubieńca Zębatego. Pozdrawiam. Ja słucham Trójki od samego początku i kiedyś wygrałem taki u Zębatego, był konkurs na słuchowisko, dramat w Melinie. Szkoda, że nie można tej taśmy otworzyć, bo używałem wszystkich możliwych elementów. Był to obraz dźwiękowy. Przepraszam, że mówię obraz, no ale obraz dźwiękowy. Dobrze, panie Mirku, ja myślę, że to jest rzecz, którą możemy jakoś spróbować rozwiązać. Proszę do mnie napisać w tej sprawie maila. Proszę dać znać, będziemy próbowali jakoś odnaleźć te taśmy. Ale there's a side to you that I never knew, never.